พราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปาญาตจึงมีกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีความเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปาญาตจึงดับกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีความดับด้วยอาการอย่างนี้อริยสาวกนั้นเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญาณธรรมด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้แลเมื่อใดอริยสาวกระงับภัยเวร5ประการนี้ประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดา4ประการนี้และเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญาณธรรมนี้แลด้วยปัญญาแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนเองว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรตสิ้นแล้วมีอบายทุคติและวินิบาตสิ้นแล้วเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าพยสูตรที่2จบกิงทิฏฐิกะสูตรว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับทิฏฐิสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านอนาถบิณฑิกะคหบดีได้ออกจากกรุงสาวัตถีแต่ยังวันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคขณะนั้นแลอนาถบิณฑิกะคหบดีได้มีความคิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระองค์ยังทรงหลีกเร้นอยู่ยังไม่ใช่เวลาที่จะเยี่ยมเยือนภิกษุทั้งหลายผู้อบรมจิตเพราะภิกษุเหล่านั้นยังหลีกเร้นอยู่ทางที่ดีเราควรจะเข้าไปยังอารามของอัญญะเดรถีปริภาชกครั้งนั้นแหละอนาถบิณฑิกะคหบดีเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรถีปริภาชกสมัยนั้นแหละพวกอัญญะเดรถีปริภาชกกำลังร่วมประชุมกันส่งเสียงเอ็ดอึงนั่งสนทนากันถึงติรชานกถามีประการต่างๆได้เห็นท่านอนาถบิณฑิกะคหบดีผู้กำลังเดินมาจากที่ไกลจึงชวนกันให้หยุดว่าจงเงียบเสียงเถิดท่านทั้งหลายอย่าได้ส่งเสียงเลยอนาถบิณฑิกะคหบดีคนนี้เป็นสาวกของพระสมณะโคดมกำลังเดินมายังอารามอนาถบิณฑิกะคหบดีนี้เป็นสาวกคนหนึ่งบรรดาคฤหัสถ์ผู้นุ่งห่มผ้าขาวของพระสมณะโคดมซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีพวกเขาชอบเสียงเบาถูกฝึกให้มีเสียงเบากล่าวชมผู้พูดเสียงเบาทำอย่างไรเขาทราบว่าบริษัทเงียบเสียงก็จะสำคัญว่าควรเข้าหาครั้นแล้วอัญญะดิรถีปริภาชกเหล่านั้นจึงพากันนิ่งเงียบลำดับนั้นอนาถบิณฑิกะคหบดีเข้าไปหาอัญญะดิรถีปริภาชกเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรอัญญะดิรถีปริภาชกเหล่านั้นจึงถามว่าคหบดีก ขอท่านจงบอกเถิดพระสมณโคดมมีทิฏฐิอย่างไรอนาถปิณิกะข้าบดีตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคเลยเอาเถิดท่านข้าบดีตามที่ท่านว่าท่านไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระสมณโคดมขอท่านจงบอกเถิดพวกภิกษุมีทิฏฐิอย่างไรท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของภิกษุทั้งหลายเลยเอาเถิดท่านข้าบดีตามที่ท่านว่าท่านไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระสมณโคดมทั้งไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของผู้ภิกษุอย่างนี้ท่านจงบอกเถิดท่านมีทิฏฐิอย่างไรท่านผู้เจริญไม่ยากที่ข้าพเจ้าจะบอกทิฏฐิของข้าพเจ้าว่ามีทิฏฐิอย่างใดเชิญท่านทั้งหลายบอกทิฏฐิของตนก่อนเถิดไม่ยากที่ข้าพเจ้าจะบอกทิฏฐิของข้าพเจ้าว่ามีทิฏฐิอย่างใดในภายหลังเมื่ออนาถปิณิกะข้าบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกคนหนึ่งได้กล่าวกับอนาถปิณิกะข้าบดีว่าข้าบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงปริพาชกคนหนึ่งกล่าวกับอนาถปิณิกะข้าบดีว่าข้าบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงแม่ปริพาชกอีกคนหนึ่งก็กล่าวกับอนาถปิณิกะข้าบดีว่าโลกมีที่สุดอีกคนหนึ่งกล่าวว่าโลกไม่มีที่สุดอีกคนหนึ่งกล่าวว่าชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันอีกคนหนึ่งกล่าวว่าชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันอีกคนหนึ่งกล่าวว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกอีกคนหนึ่งกล่าวว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกอีกคนหนึ่งกล่าวว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเมื่อปริพาชกกล่าวอย่างนี้แล้วอนาถปิณิกะข้าบดีจึงได้กล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญท่านผู้ใดกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าข้าบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงทิฏฐิของท่านผู้นี้เกิดขึ้นเพราะการมนสิการโดยไม่แยบคายของตนเป็นเหตุหรือเพราะคำพูดของผู้อื่นเป็นเหตุก็ทิฏฐินี้แลเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเท่านั้นที่ท่านผู้นี้ติดแล้วเข้าถึงแล้วแม้ท่านผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าข้าบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงทิฏฐิของท่านผู้นี้เกิดขึ้นเพราะการมนสิการโดยไม่แยบคายของตนเป็นเหตุหรือเพราะคำพูดของผู้อื่นเป็นเหตุก็ทิฏฐินี้แลเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเท่านั้นที่ท่านผู้นี้ติดแล้วเข้าถึงแล้วแม้ท่านผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าข้าบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงทิฏฐิของท่านผู้นี้เกิดขึ้นเพราะการมนสิการโดยไม่แยบคายเป็นเหตุหรือเพราะคำพูดของผู้อื่นเป็นเหตุก็ทิฏฐินี้แลเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเท่านั้นที่ท่านผู้นี้ติดแล้วเข้าถึงแล้วเมื่ออนาถบิณฑิกคหบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกเหล่านั้นจึงได้กล่าวว่าคหบดีเราทั้งหมดบอกทิฏฐิของตนแล้วขอท่านจงบอกเถิดท่านมีทิฏฐิอย่างไรท่านผู้เจริญสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นข้าพเจ้ามีทิฏฐิอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราคหบดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเท่านั้นที่ท่านเองติดแล้วเข้าถึงแล้วท่านผู้เจริญสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อขึ้นอิงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราและรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งสิ่งนั้นอย่างยอดเยี่ยมตามความเป็นจริงเมื่ออนาถบิณฑิกคหบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกเหล่านั้นพากันนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาโต้ตอบไม่ได้อนาถบิณฑิกคหบดีทราบว่าปริพาชกเหล่านั้นพากันนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาโต้ตอบไม่ได้จึงลุกจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอัญญะเดรธีปริพาชกเหล่านั้นแด่พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทุกประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอย่างนั้นแหละข้าพอดีท่านสามารถข่มโมฆบุรุษเหล่านั้นได้อย่างแนบเนียนตามการอันควรโดยชอบธรรมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้อนาถบิณฑิกข้าพอดีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วอนาถบิณฑิกคหบดีก็ลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหลีกไปเมื่ออนาถบิณฑิกคหบดีหลีกไปไม่นานพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดบวชได้ร้อยพรรษาในธรรมวินัยนี้แม้ภิกษุนั้นก็พึงข่มพวกอัญญะเดรธีปริพาชกได้อย่างแนบเนียนโดยชอบทำอย่างนี้เหมือนอนาถบิณฑิกคหบดีข่มได้แล้วกิงทิฏฐิกสูตรที่3จบสี่วัชิยมาหิตะสูตรว่าด้วยวัชิยมาหิตะคหบดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณริมฝั่งสะคัคคราโบกขรณีเขตกรุงจำปาครั้งนั้นวัชิยมาหิตะคหบดีออกจากกรุงจำปาแต่ยังวันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระองค์ยังทรงหลีกเร้นอยู่ยังไม่ใช่เวลาที่จะเยี่ยมเยือนภิกษุทั้งหลายผู้อบรมจิตเพราะภิกษุเหล่านั้นยังหลีกเร้นอยู่ทางที่ดีเราควรจะเข้าไปยังอารามของอัญญะเดรธีปริพาชกครั้งนั้นแลวัชิยะมหิตะคหบดีเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริพาชกสมัยนั้นแลพวกอัญญะเดรธีปริพาชกกำลังร่วมประชุมกันส่งเสียงเอ็ดอึงนั่งสนทนากันถึงติรชานกถามีประการต่างๆได้เห็นวัชิยะมาหิตะคหบดีผู้กำลังเดินมาจากที่ไกลจึงชวนกันให้หยุดว่า จงเงียบเสียงเถิดท่านทั้งหลายอย่าได้ส่งเสียงเลยวัชิยะมาหิตะข้าบดีคนนี้เป็นสาวกของพระสมณะโคดมกำลังเดินมายังอารามวัชิยะมาหิตะข้าบดีนี้เป็นสาวกคนหนึ่งบรรดาคฤหัสถ์ผู้นุ่งห่มผ้าขาวของพระสมณะโคดมซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงจำปาพวกเขาชอบเสียงเบาถูกฝึกให้มีเสียงเบากล่าวชมผู้พูดเสียงเบาทำอย่างไรเขาทราบว่าบริษัทเงียบเสียงก็จะสำคัญว่าควรเข้าหาครั้นแล้วอัญญดุริถีปริพาชกเหล่านั้นจึงพากันนิ่งเงียบลำดับนั้นวชิยะมหิตะข้าบดีเข้าไปหาอัญญดุริถีปริพาชกเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรอัญญดุริถีปริพาชกเหล่านั้นจึงถามว่าข้าบดีในว่าพระสมณะโคดมทรงติเตียนตบะทั้งหมดกล่าวโทษผู้มีตบะเลี้ยงชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียวจริงหรือวชิยะมหิตะข้าบดีตอบว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคจะได้ทรงติเตียนตบะทั้งหมดก็หามิได้จะได้กล่าวโทษผู้มีตบะทุกคนผู้เลี้ยงชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียวก็หามิได้พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนตบะที่ควรติเตียนสรรเสริญตบะที่ควรสรรเสริญเมื่อทรงติเตียนสิ่งที่ควรติเตียนสรรเสริญสิ่งที่ควรสรรเสริญจึงชื่อว่าวิพัชวาทีมีปกติตรัสจำแนกในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคมิใช่เอกังสวาทีมีปกติตรัสโดยส่วนเดียวเมื่อวชิยะมหิตะข้าบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกคนหนึ่งจึงได้กล่าวกับวชิยะมหิตะข้าบดีดังนี้ว่าประเดี๋ยวก่อนข้าบดีพระสมณะโคดมผู้ที่ท่านสรรเสริญเป็นผู้แนะนำในทางฉิบหายเป็นผู้ไม่มีบัญญัติท่านผู้เจริญแม้ในเรื่องนี้ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านทั้งหลายโดยชอบธรรมพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่านี้กุศลนี้อกุศลพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงบัญญัติกุศลและอกุศลอย่างนี้จึงชื่อว่าทรงมีบัญญัติมิใช่ผู้ทรงแนะนำในทางฉิบหายไม่ใช่ผู้ไม่มีบัญญัติเมื่อวชิยะมหิตะข้าบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกทั้งหลายพากันนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาโต้ตอบไม่ได้วชิยะมหิตะข้าบดีทราบว่าปริพาชกเหล่านั้นนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาโต้ตอบไม่ได้จึงลุกจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอัญญดุริถีปริพาชกเหล่านั้นแด่พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทุกประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอย่างนั้นแหละข้าบดีท่านสามารถข่มโมฆบุรุษเหล่านั้นได้อย่างแนบเนียนตามการอันควรโดยชอบธรรมเราไม่กล่าวตบะทั้งหมดว่าควรบำเพ็ญหรือไม่ควรบำเพ็ญเราไม่กล่าวการสมาทานทั้งหมดว่าควรสมาทานหรือไม่ควรสมาทานเราไม่กล่าวความมุ่งมั่นทั้งหมดว่าควรมุ่งมั่นหรือไม่ควรมุ่งมั่นเราไม่กล่าวการสละคืนทั้งหมดว่าควรสละคืนหรือไม่ควรสละคืนเราไม่กล่าวความหลุดพ้นทั้งหมดว่าควรหลุดพ้นหรือไม่ควรหลุดพ้นตบะใดเมื่อบุคคลบำเพ็ญอยู่อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปตบะเช่นนั้นเรากล่าวว่าไม่ควรบำเพ็ญส่วนตบะใดเมื่อบุคคลบำเพ็ญอยู่อกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นตบะเช่นนั้นเรากล่าวว่าควรบำเพ็ญการสมาทานใดเมื่อบุคคลสมาทานอยู่อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปการสมาทานเช่นนั้นเรากล่าวว่าไม่ควรสมาทานส่วนการสมาทานใดเมื่อบุคคลสมาทานอยู่อกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นการสมาทานเช่นนั้นเรากล่าวว่าควรสมาทานความมุ่งมั่นใดเมื่อบุคคลมุ่งมั่นอยู่อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปความมุ่งมั่นเช่นนั้นเรากล่าวว่าไม่ควรมุ่งมั่น ส่วนความมุ่งมั่นใดเมื่อบุคคลมุ่งมั่นอยู่อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นความมุ่งมั่นเช่นนั้นเรากล่าวว่าควรมุ่งมั่นการสละคืนใดเมื่อบุคคลสละคืนอยู่อกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปการสละคืนเช่นนั้นเรากล่าวว่าไม่ควรสละคืนส่วนการสละคืนใดเมื่อบุคคลสละคืนอยู่อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นการสละคืนเช่นนั้นเรากล่าวว่าควรสละคืนความหลุดพ้นใดเมื่อบุคคลหลุดพ้นอยู่อกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปความหลุดพ้นเช่นนั้นเรากล่าวว่าไม่ควรหลุดพ้นส่วนความหลุดพ้นใดเมื่อบุคคลหลุดพ้นอยู่อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นความหลุดพ้นเช่นนั้นเรากล่าวว่าควรหลุดพ้นลำดับนั้นแลวัชิยมาหิตะข้าพดีผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์กล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหลีกไปเมื่อวัชิยมาหิตะข้าพดีหลีกไปไม่นานพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีทุลีคือกิเลสในตาน้อยตลอดกาลนานแม้ภิกษุนั้นก็พึงข่มอัญญะจริถีปริภาชกทั้งหลายได้อย่างแนบเนียนโดยชอบธรรมอย่างนี้เหมือนวัชิยมาหิตะข้าพดีข่มได้แล้ววัชิยมาหิตะสูตรที่4จบอุตติยสูตรว่าด้วยอุตติยปริภาชกทูลถามพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแลอุตติยปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุตติยะข้อว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนี้เราไม่ตอบท่านพระโคดมโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรืออุตติยะแม้ข้อว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนี้เราก็ไม่ตอบท่านพระโคดมโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรืออุตติยะแม้ข้อว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนี้เราก็ไม่ตอบท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าท่านพระโคดมโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือหนอก็กล่าวว่าอุตติยะข้อว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนี้เราไม่ตอบเมื่อถูกถามว่าท่านพระโคดมโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือก็กล่าวว่าอุตติยะแม้ข้อว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนี้เราก็ไม่ตอบเมื่อถูกถามว่าท่านพระโคดมโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือก็กล่าวว่าอุติยะแม้ข้อว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนี้เราก็ไม่ตอบท่านพระโคดมจะตอบในทางไหนอุติยะเราแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งข้อที่ท่านพระโคดมได้ทรงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนั้นก็จะเป็นเหตุให้สัตว์โลกทั้งหมดหรือกึ่งหนึ่งหรือสามส่วนออกไปจากทุกข์ได้หรือเมื่ออุติยะปริภาชกทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่งเสียลำดับนั้นแลท่านพระอานนท์มีความคิดอย่างนี้ว่าอุติยะปริภาชกอย่าได้มีมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เลยว่าพระสมณะโคดมถูกเราถามปัญหาเฉพาะหน้าทั้งหมดย่อมเลี่ยงไม่ทรงวิสัชนาหรือไม่สามารถวิสัชนาแน่นอนเพราะมิจฉาทิฐินั้นจะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานแก่เธอลำดับนั้นท่านพระอานนท์จึงกล่าวกับอุติยะปริภาชกว่าอุติยะผู้มีอายุถ้าเช่นนั้นเราจักอุปมาแก่ท่านบุคคลผู้รู้บางพวกในโลกนี้ย่อมรู้อัตแห่งภาสิทธิ์ได้ด้วยอุปมาเปรียบเหมือนนครของพระราชาที่ตั้งอยู่ชายแดนนครนั้นมีป้อมมั่นคงมีกำแพงและประตูมั่นคงมีประตูเดียวนายประตูในนครนั้นเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาห้ามคนที่ไม่รู้จักให้คนที่รู้จักเข้าไปได้เขาเดินเลียบไปตามทางเลียบกำแพงโดยรอบนครนั้นไม่เห็นที่ต่อกำแพงหรือช่องกำแพงโดยที่สุดแม้เพียงช่องที่แมวออกได้และเขาก็ไม่มีความรู้อย่างนี้ว่าสัตว์มีจำนวนเท่านี้เข้ามายังนครนี้หรือออกไปจากนครนี้โดยที่แท้เขามีความรู้ในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าสัตว์ใหญ่ๆบางเหล่าที่เข้ามายังนครนี้หรือออกไปจากนครนี้ทั้งหมดเข้ามาหรือออกไปทางประตูนี้แม้ฉันใดพระตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมิได้ทรงมีความขนขวายอย่างนี้ว่าสัตว์โลกทั้งหมดหรือกึ่งหนึ่งหรือสามส่วนจักออกจากทุกข์ได้โดยที่แท้พระตถาคตทรงมีพระญาณในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ออกไปแล้วกำลังออกไปหรือจักออกไปจากโลกสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดละนิวรณ์ห้าประการที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งใจเป็นเครื่องบั่นทอนกำลังปัญญาเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่เจริญโพชฌงค์เจ็ดตามความเป็นจริงแล้วจึงออกไปกำลังออกไปหรือจักออกไปจากโลกอย่างนี้ท่านอุติยะก็เพราะท่านได้ทูลถามปัญหานั้นกับพระผู้มีพระภาคด้วยเหตุอย่างอื่นฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงตอบปัญหานั้นแก่ท่านอุติยะสูตรที่ห้าจบโกกนุทธสูตรว่าด้วยโกกนุทธปริภาชกถามพระอานนท์สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณตโปธารามเขตกรุงราชคฤห์ได้ลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งเข้าไปยังแม่น้ำตโปธาเพื่อเอาน้ำลูบตัวเสร็จแล้วกลับขึ้นมาครองผ้าผืนเดียวยืนผึ่งตัวอยู่แม้โกกนุทธปริภาชกก็ลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่ง

หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนี้เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งผู้มีอายุทิฏฐิมูลเหตุแห่งทิฏฐิทิฏฐิที่ยึดมั่นทิฏฐิที่กลุ่มรุมความเพิกถอนทิฏฐิมีประมาณเท่าใดเรารู้เราเห็นทิฏฐิเป็นต้นนั้นประมาณเท่านั้นเรารู้ทิฏฐิเป็นต้นนั้นจึงกล่าวว่ารู้อยู่เราเห็นทิฏฐิเป็นต้นนั้นจึงกล่าวว่าเห็นอยู่เราจะกล่าวว่าไม่รู้ไม่เห็นได้อย่างไรผู้มีอายุเรารู้อยู่เห็นอยู่ท่านชื่ออะไรและเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเรียกท่านว่าอย่างไรผู้มีอายุเราชื่ออานนท์และเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายก็เรียกเราว่าอานนท์ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าสนทนาอยู่กับอาจารย์ใหญ่แต่ไม่รู้เลยว่าเป็นท่านอานนท์ถ้าข้าพเจ้าจะพึงรู้ว่าท่านผู้นี้คือท่านอานนท์ข้าพเจ้าก็จะไม่กล่าวตอบโต้ถึงเพียงนี้ขอท่านอานนท์จงยกโทษให้ข้าพเจ้าเถิดโกกนุทสูตรที่6จบ